वीरा के कानों में जब उस लड़की की आवाज गई तो वीरा रुक गई। विराज समझ गया कि वीरा को गुस्सा आ गया। विराज बोला, वीरा इन बातों पर ध्यान मत दो, चलो मैं तुम्हारी शॉपिंग में हेल्प कर देता हूँ। वीरा बोली, नहीं सर, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो भगवान तुम्हारे साथ भी ऐसा ही कर देते हैं। और मैं नहीं चाहती कि इस लड़की की लंबी लंबी टांगे खराब हो जाएं, इसीलिए इसके किए की पनिशमेंट मैं अभी देकर आती हूँ। विराज आवाज लगाता रहा और वीरा उस लड़की के पास पहुंच गई। वो लड़की दिखने में एक मॉडल जैसी थी, जिसकी उम्र करीब 27 साल होगी। उसकी हाइट लगभग 5'6" थी और उसका रंग गोरा था। उसका फिगर परफेक्ट था और उसने एक शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी जिसमें वो बहुत हॉट लग रही थी। देखने से ही पता चलता था कि वो कितनी अमीर है। वीरा उसके पास जाकर बोली, हाँ तो क्या फरमा रही थी आप? उस लड़की ने अपना गॉगल उतार कर एटीट्यूड के साथ कहा, यही कि मिस्टर विराज रघुवंशी, जिनके पैर भी नहीं है, फिर भी वो शॉपिंग करने आए हैं। ये सुनते ही वीरा ने एक थप्पड़ उसके गाल पर रसीद कर दिया। उस लड़की का चेहरा एक साइड हो गया और उस लड़की की आंखों में गुस्सा करंट की तरह दौड़ गया। वो लड़की सीधी खड़ी हुई और उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, How dare you? तुमने नैना कपूर पर हाथ उठाया। वीरा हाथ बांध कर बोली, ओ नैना मैना, तुम जो भी हो, तुम्हें किसने राइट दिया कि तुम किसी का मजाक बनाओ? अपनी ये लंबी लंबी टांगे संभाल कर रखना, ऐसा ना हो तुम भी विराज सर की तरह व्हीलचेयर पर आ जाओ। विराज सर के साथ तो मैं हूँ, मुझे नहीं लगता कि तुम जैसी लड़की के साथ कोई होगा भी। नैना को गुस्सा आ गया और उसने वीरा को मारने के लिए हाथ उठाया। वीरा ने उसका हाथ वहीं रोक दिया और दोबारा से एक थप्पड़ और जड़ दिया। विराज ने तो अपने सर पर हाथ मार लिया। वीरा ने नैना का हाथ झटका और पॉइंट करके बोली, आज के बाद विराज सर के बारे में कुछ भी कहा तो तुम जानती नहीं हो वीरा को, वीरा तुम्हारी जान ले लेगी। तुम्हारी ये पतली पतली सी टांगे काटकर कुत्तों को खिला दूंगी, समझी? विराज ने जल्दी से अपने बॉडीगार्ड को इशारा किया और विराज के बॉडीगार्ड वीरा के पास आ गए। विराज के एक बॉडीगार्ड ने वीरा को पीछे से पकड़कर कहा, बस कीजिए मैम, उस समझ गई, छोड़ दीजिए। वीरा तो इस वक्त पूरी फॉर्म में थी। उसे सच में बहुत बुरा लगा कि विराज का किसी ने मजाक बनाया। वीरा दिल से विराज की रिस्पेक्ट करने लगी थी। वीरा खुद को बॉडीगार्ड से छुड़वाते हुए बोली, अरे भैया छोड़िए, इसकी जुबान देखो कितनी चलती है, अभी काट कर फेंक दूंगी। आई पड़ी विराज सर को उल्टा सीधा बोलने वाली। उस बॉडीगार्ड ने वीरा को नहीं छोड़ा और धीरे से कहा, मैडम समझने की कोशिश कीजिए, ये विराज सर की एक्स चाची है। एक्स चाची सुनकर वीरा वही शांत हो गई। वीरा को बस चाची समझ आया। एक्स चाची क्या होता है वीरा को ये बात नहीं पता थी। वीरा सीधा विराज के पास आकर बोली, सर एक्स चाची, उसका क्या मतलब होता है, ये आपकी एक्स चाची है? विराज ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ मेरे चाचू ने पहले इन्हीं से शादी की थी, मेरे चाचू और इनकी एक बेटी भी है जिसकी कस्टडी चाचू के पास है। वीरा ने जल्दी से अपने मुंह पर हाथ रख लिया और बोली, सॉरी सर, मैंने तो आपकी चाची को भी दो चाटे लगा दिए। विराज ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, या तो तुमने हिम्मत वाला काम है, नैना कपूर को चांटा मारना तो दूर की बात, कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, और तुमने तो मॉल में सबके सामने उनके गाल पर भारत का नक्शा ही छाप दिया। अपनी तारीफ सुनकर वीरा मुस्कुरा कर बोली, सर आप मेरी तारीफ ही कर रहे हैं ना? विराज ने हाँ में गर्दन हिला दी। दूसरी तरफ नैना अपने चेहरे पर हाथ रखकर विराज और वीरा को मुस्कुराते हुए देख रही थी। तभी वहां नैना का मैनेजर आ गया। मैनेजर ने नैना का सूजा हुआ गाल देखा तो पूछ ही लिया, मैम आपको क्या हुआ है? नैना गुस्से में बोली, कुछ नहीं हुआ, चलो यहाँ से। नैना आगे आगे जा रही थी और मैनेजर शॉपिंग बैग पकड़े हुए उसके पीछे पीछे चला गया। नैना गाड़ी में बैठी थी और उसने अपनी आंखों में गॉगल्स लगा लिए। नैना ने मन ही मन खुद से कहा, रघुवंशी खानदान को इसके लिए पछताना होगा। हर्षवर्धन तुम शादी कर रहे हो ना, मैं भी तुम्हारी शादी में आऊंगी, आफ्टर ऑल तुमने मुझे ऑफिशियली ही सही लेकिन इनवाइट किया है। विराज और वीरा ने थोड़ी बहुत ही शॉपिंग की। वीरा ने विराज के लिए कपड़े खरीदे, फिर विराज ने भी वीरा के लिए बहुत सारी ट्रेडिशनल ड्रेसेस खरीदी। वीरा ने कई बार विराज को मना किया लेकिन विराज ने वीरा की तरह ही जिद करके उसके लिए बहुत सारी शॉपिंग कर ली थी। विराज आज खुश नजर आ रहा था, एक तो वो इतने दिनों बाद घर से बाहर निकला था, दूसरा वीरा ने उसके लिए स्टैंड लिया था। पहली बार विराज के लिए किसी ने स्टैंड लिया था। विराज मन ही मन बोला, वीरा कितनी अच्छी है, मेरे भाई मेरे लिए स्टैंड लेते हैं क्योंकि मैं उनका भाई हूँ, लेकिन वीरा तो मेरी कुछ नहीं लगती, फिर भी नैना कपूर को दूर चांटे मारे। दूसरी तरफ रूही करीब 2 घंटे ड्राइव कर चुकी थी। रूही को अभी 3 घंटे ड्राइव और करना था, तभी वो पुश्तैनी हवेली पहुंच सकती थी। रूही ने काफी दिनों बाद स्टीयरिंग संभाला था, जिसकी वजह से वो थकने लगी थी और रात भी होने वाली थी। रूही जिस रास्ते पर थी, उस रास्ते के दोनों किनारों पर जंगल था। शाम का वक्त था। रूही ने गाड़ी साइड में लगाई क्योंकि वो थोड़ा रेस्ट करना चाहती थी। रूही पानी की बोतल लेकर गाड़ी से बाहर निकली और गाड़ी से टेक लगाकर पानी पीने लगी। तभी रूही के सामने एक बाइक आकर रुकी। बाइक सवार ने अपना हेलमेट उतारा तो वो राजवीर था। रूही ने राजवीर को देखकर हैरानी से पूछा, यू ड्राइवर, तुम्हारा पीछा कर रहे हो? राजवीर बोला, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं हर्षवर्धन सर का ऑर्डर फॉलो करता हूँ। आप खुद ड्राइव करना चाहती हैं तो कर सकती हैं, मैं बस आपको फॉलो कर रहा हूँ। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप सेफली हवेली पहुँच जाएं। रूही ने एटीट्यूड के साथ कहा, ओह रियली, तुम्हें लगता है कि मुझे किसी से खतरा है? राजवीर ने रूही को समझाते हुए कहा, मैडम समझने की कोशिश कीजिए, जब से वो एक्सीडेंट हुआ है तब से रघुवंशी परिवार के दुश्मन बढ़ गए हैं। रूही ने एटीट्यूड में अपना चेहरा एक तरफ घुमा लिया और तभी एक बुलेट आकर रूही की गाड़ी के फ्रंट मिरर में लगी। राजवीर ने सेकंड भी नहीं गवाया और बाइक से उतरकर रूही का हाथ पकड़ा और गाड़ी के पीछे ले आया। बुलेट की आवाज सुनकर रूही का दिल धक धक करने लगा। रूही तो सच में अपनी सेफ्टी को मजाक में ले रही थी, लेकिन हर्षवर्धन जानता था कि उसके दुश्मन रूही को टारगेट जरूर करेंगे, इसीलिए उसने राजवीर को रूही को लाने के लिए भेजा था। राजवीर ने धीरे से कहा, मैम आप चुपचाप यहीं बैठे रहिए, मैं देख कर आता हूँ बुलेट कहाँ से चली है, प्लीज आप कहीं मत जाना। राजवीर ने गाड़ी के पीछे से हल्का सा झांक कर देखा तो 2 ब्लैक कलर की SUV कार आकर रुकी। SUV में से 10-12 गुंडे बाहर निकले। राजवीर समझ गया कि वो रूही को ही मारने आए हैं। राजवीर फिर से गाड़ी के पीछे बैठ गया और अपनी बैग से गन निकाल कर लोड करने लगा। रूही ने राजवीर को हैरानी से देखा और बोली, तुम तो ड्राइवर हो ना, चाचू ने ड्राइवर को भी गन दे रखी है। राजवीर अपनी गन लोड करता हुआ बोला, मैम मैं ड्राइवर नहीं हूँ। तो कौन हो तुम? रूही ने हैरानी से पूछा। राजवीर ने झांक कर उन गुंडों को देखा और फिर बोला, मैं राजवीर हूँ, शिवाय सर का बॉडीगार्ड। रूही ने हैरानी से कहा, ओह माय गॉड, तुम राजवीर हो? राजवीर ने हाँ में गर्दन हिला दी। रूही बोली, फिर मैं इतनी देर से तुम्हें ड्राइवर ड्राइवर कह रही हूँ, तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? राजवीर का ध्यान तो उन लोगों पर था जो रूही को मारने आए थे। राजवीर ने रूही की बात को झटकते हुए कहा, इट्स ओके मैम। रूही ने राजवीर को कभी नोटिस नहीं किया था, लेकिन राजवीर के बारे में सुना बहुत था। हर कोई राजवीर की तारीफ करता था। रूही पैंथर से तो बातें करती थी और उसे भाई बोलती थी, लेकिन राजवीर को तो उसने आज पहली बार ढंग से देखा था। इतने में फायरिंग शुरू हो गई। गुंडों ने रूही की गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। राजवीर ने रूही का सिर पकड़कर अपने सीने में छुपा लिया। थोड़ी देर के लिए फायरिंग रुक गई। उन गुंडों में से एक आदमी ने कहा, जाकर देख ले दोनों मरे या नहीं। वो आदमी धीरे कदमों से गाड़ी के पीछे देखने लगा। जैसे ही वो आदमी गाड़ी के पीछे पहुंचा, वहां ना राजवीर था और ना ही रूही। राजवीर रूही को लेकर जंगल में भाग गया था। राजवीर रूही का हाथ पकड़कर भाग रहा था, लेकिन रूही से अपनी हील की वजह से भागा नहीं जा रहा था। रूही इरिटेट हो गई और रुककर हांफते हुए बोली, देखो राजवीर, मैं नहीं भाग सकती, मुझे नहीं भागा जाएगा। राजवीर रूही के पैरों के पास बैठा और उसने बहुत जल्दी से रूही की हील वाली सैंडल निकाल दी और बोला, मैम यहाँ मिट्टी है, कुछ नहीं चुभेगा, प्लीज भागिए, हमारे पास ऑप्शन नहीं है। राजवीर ने फिर से रूही का हाथ पकड़ा और भागने लगा। राजवीर ने उन गुंडों को चकमा दे दिया और वापस उसी रोड पर अपनी बाइक के पास आ गया। राजवीर ने बाइक स्टार्ट करते हुए कहा, मैडम बैठ जाइए। रूही पीछे बैठने लगी। राजवीर बोला, मैडम पीछे मत बैठिए, आगे बैठिए। रूही ने हैरानी से पूछा, मैं आगे बैठूंगी कैसे? राजवीर ने तब तक बाइक स्टार्ट कर ली थी। राजवीर बोला, मैम मेरी तरफ चेहरा करके बैठिए। रूही बोली, लेकिन क्यों, ऐसा क्यों बैठना, पीछे बैठने में क्या प्रॉब्लम है? मैं पीछे बैठूंगी, मैं आगे कंफर्टेबल होकर नहीं बैठ पाऊंगी, और वैसे भी ना तुम कोई हीरो ना मैं हीरोइन, जो मैं तुम्हारे साथ ऐसे बैठूंगी। राजवीर बहुत शांति से बोला, मैडम प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, अगर उन्हें पता चला कि हम बाइक से भाग गए हैं तो वो पीछे से फायरिंग करेंगे, और मैं नहीं चाहता कि आपको गोली लग जाए। एक सेकंड के लिए रूही का दिल धक हो गया। रूही बोली, और अगर तुम्हें गोली लग गई तो? राजवीर बोला, मैम मुझे पैसे इसी काम के मिलते हैं, मैं बॉडीगार्ड हूँ और आपको सेव करना मेरा काम है, प्लीज बैठ जाइए। रूही राजवीर की तरफ चेहरा करके और उसकी कमर पर अपने पैर लपेटकर बाइक पर बैठ गई। राजवीर ने अगले ही पल बाइक स्टार्ट कर दी और हवा की तरह रूही को वहां से ले गया। दूसरी तरफ गुंडे जंगल में राजवीर और रूही को ढूंढ रहे थे। उन्होंने जैसे ही बाइक के स्टार्ट होने की आवाज सुनी वो समझ गए कि वो दोनों रोड पर आ गए हैं। तो सारे गुंडे भी भाग कर रोड पर आ गए और अपनी गाड़ी में बैठकर राजवीर का पीछा करने लगे। रूही को राजवीर के साथ ऐसा बैठना बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा था। रूही आज से पहले कभी बाइक पर नहीं बैठी थी, इसीलिए उसे डर भी लग रहा था। उसने कसकर राजवीर को पकड़ रखा था, लेकिन राजवीर तो बहुत नॉर्मल था। उसका पूरा ध्यान उन गुंडों पर था जो उन्हें फॉलो कर रहे थे। करीब 7-8 मिनट ड्राइव करने के बाद रूही घबराती हुई बोली, राजवीर वो लोग आ रहे हैं। राजवीर बोला, मैडम आप पैनिक मत कीजिए, मैं आपको सही सलामत हवेली छोड़ दूंगा। रूही फिर से घबराती हुई बोली, राजवीर वो बिल्कुल पास आ रहे हैं। और तभी अंधाधुंध फायरिंग होने लगी। राजवीर ने बाइक की स्पीड बढ़ा दी। राजवीर बाइक को लहरा रहा था ताकि उन्हें बुलेट ना लगे। जैसे जैसे राजवीर स्पीड बढ़ा रहा था वैसे वैसे रूही का डर बढ़ता जा रहा था। रूही ने कसकर अपने हाथ राजवीर के गले में लपेटे हुए थे और अपना चेहरा राजवीर की गर्दन में छुपाया हुआ था। राजवीर ने रूही को समझाते हुए कहा, मैम आप गन चला सकती हैं। रूही ने थोड़ा सा घबराते हुए कहा, शिवाय भैया सही कहते हैं, मैं बस जुबान चला सकती हूँ, मुझसे गन वन नहीं चलेगी। राजवीर के चेहरे पर अब भी कोई भाव नहीं थे। राजवीर तो जैसे रोबोट की तरह काम करता था, ना किसी के जोक पर हंसता ना ही कोई जोक मारता। राजवीर की फितरत में था ही नहीं। क्या राजवीर रूही को सही सलामत पुश्तैनी हवेली पहुंचा देगा? क्या करेगी अब नैना कपूर? क्या वो अपनी बेइज्जती का बदला लेगी?